بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والمرسلات عرفا ان ہواؤں کی قسم جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں. فالعاصفات عصفا پھر زور پکڑ کر جھکڑ بن جاتی ہیں. والناشرات نشرا پھر بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں. فالفارقات فرقا پھر پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں. فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر یا ڈرانے کی صورت میں. انما توعدون لواقع کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہوگی. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ پس جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ بھلا کس دن کے لیے ان امور میں تاخیر کی گئی. لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ فیصلے کے دن کے لیے اور آپ کیا جانیں کہ فیصلے کا دن کیا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو چلتا کریں گے. كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم مجرموں سے ایسا ہی برتاؤ کیا کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ الى قدر معلوم پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا ایک معین وقت تک. فقدرنا فنعم القادرون پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا تو ہم کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے. ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنا دیا. أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی. انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون چلو اسی جہنم کی طرف جسے تم چھٹلا دیا کرتے تھے. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے. لا ظليل ولا يغني من اللهب نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ شولہ سے بچائے گی. انها ترمی بشرر كالقصر وہ اتنے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل. كأنه جمالة صفر جو اچھلتے ہوئے یوں محسوس ہوں گے گویا وہ زوردار اونٹ ہیں. ویل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ یہ دن ایسا ہوگا جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ اور نہ انہیں یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ یہی فیصلے کا دن ہے, ہم نے تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی جمع کر دیا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل دیکھو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ یقیناً متقی اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور جو پھل وہ چاہیں گے انہیں ملیں گے. قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مزے سے کھاؤ پیو اپنے اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی. قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ چند دن کھا لو اور مزے اڑا لو یقیناً تم مجرم ہو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب انہیں اللہ کے آگے جھکنے کو کہا جاتا تھا تو وہ نہیں جھکتے تھے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پھر اس کلام یعنی قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے.